Het is waarschijnlijk 2:30. Nou, we hebben de keuze uit uitgepolderd / woonstrijd, screen printing workshop, self-organization for mental well-being, Jews, antisemitism and decolonization, non-binary yarns, weaving the future of storytelling. Eetje. Het is extreem moeilijk, dus ja, als jij nou hier was geweest, lieve luisteraar, dan hadden we het kunnen splitten. En daar weet ik het niet. Nou, we gaan in weerwil van alles wat bruin is, gaan we naar de bruine kamer. Zin in bruin. Oh, ik ga naar de bruine kamer. En heb je al, weet je zeker dat je erin mag? Nee. Hallo. I'm doing a live broadcast on Radio Potterpool. Oh, fantastic. And, I was wondering if we could listen in. Yeah, of course. Yeah. Go ahead. Ah, great, yeah. If nobody minds. Grab a chair? No. Is everyone all right with potentially being the camera te luisteren.